เรื่องแปลกๆเนี่ยคนเฒ่าคนแก่มีเรื่องเล่ากันเยอะอย่างยายของคุณมณีนี่เคยเล่าให้คุณมณีฟังแล้วก็บอกว่าไอ้ความโมโหเนี่ยมันทำให้คนกลายเป็นเสมือนยักษ์มารได้เพราะว่ายายเคยเห็นมาแล้วตอนยายเด็กๆมีคนแถวบ้านคนหนึ่งแต่คนเนี้ยเป็นคนมีฐานะพอมีพอกินแต่ก็เป็นคนขี้โมโหวันหนึ่งลูกชายตัวเล็กๆวิ่งเข้ามาในครัวแกกำลังนั่งกินข้าวอยู่เด็กก็วิ่งไปสะดุดถ้วยแกงจนหกคว่ำแกโมโหมากเอตโรด่าลูกจับเด็กเคี่ยนตีเป็นการใหญ่ไม่ยั้งมือเลยเด็กก็ร้องจากจักๆด้วยความเจ็บปวดแล้วแกก็คลั่งหนักจู่ๆก็จับลูกเหวี่ยงเข้าไปในเตาไฟที่ไฟกำลังลุกอยู่เด็กโดนไฟลวกเป็นแผลไหม้เกรียมเสร็จแล้วต่อมาเด็กคนนั้นก็ตายตำรวจจะจับไปแกก็อ้างว่าเด็กวิ่งเล่นล้มลงไปในเตาไฟเองก็เลยรอดคุกรอดตารางไปได้แต่ว่าเจ้าลูกชายตัวน้อยๆน่ะวิญญาณมีความโกรธแค้นพ่อมากที่ทำกับเขาทารุณขนาดนั้นวิญญาณนั้นได้กลายเป็นวิญญาณพยาบาทมาที่บ้านทุกคืนเลยมาทีไรก็ย้ำถามแต่ว่าพ่อฆ่าผมทำไมพ่อฆ่าผมทำไมคนเป็นพ่อก็จะชักประสาทเสียละทีเนี้ยถึงกับเอาเสื้อผ้าของลูกคนนั้นที่แม่ของเด็กเก็บไว้ดูต่างหน้าไปจุดไฟเผาจนหมดแล้วก็แช่งด่าเด็กไม่ให้ผุดให้เกิดให้ตกนรกหมกไหม้ร้อยชาติแสนชาติอยู่ต่อมาพ่อก็เป็นบ้าถอดเสื้อเดินตัวแดงแดงไปกลางแสงแดดร้อนบ่นพึมพำไปตามเรื่องเมียตามกลับบ้านก็ไม่กลับเที่ยวไปนอนตามศาลาวัดบ้างศาลาพักคนเดินทางบ้างบางทีก็นอนตามโคนต้นไม้ใหญ่ๆตามข้างทางถ้าวันไหนฝนตกก็นอนข้างทางกลางฝนอย่างนั้นเลยมีอยู่วันหนึ่งก็มีคนเห็นไปนอนอยู่ในดงกล้วยใกล้ๆกับวัดเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งคุยคนเดียวเจ้าของสวนเข้ามาเขาก็ไล่ให้ไปที่อื่นเพราะกลัวจะไปจุดไฟเผาสวนเขาแกก็ทำปากขมุบขมิบเหมือนสาบแช่งเจ้าของสวนก็ด่าไล่ส่งให้ไปไกลๆคืนนึงก็ร้องเอะอะว่าลูกจะฆ่าวิ่งใหญ่เลยวิ่งไปรอบๆหมู่บ้านวิ่งวนไปวนมาเมียออกไปห้ามก็ไม่ฟังเสียงผลักเมียล้มแล้ววิ่งต่อวิ่งไปเจอต้นไม้ใหญ่ก็เข้าไปแอบซ่อนตัวหลบอยู่หลังต้นไม้เมียตามไปดูเห็นแล้วก็สงสารก็ไปอ้อนวอนขอให้กลับไปอยู่บ้านแกก็บอกว่าแกไม่มีบ้านไม่เคยมีบ้านไม่รู้จักใครนอกเสียจากผีเด็กที่ไล่ล่าตัวแกอยู่แกต้องหนีไปให้พ้นแกบอกมันผูกพยาบาทอาฆาตแกมากเพราะว่าแกไปฆ่ามันก่อนอยู่มาวันนึงตาคนนี้ก็หายไปแล้วก็อีกวันนึงก็มีคนเจอแกกลายเป็นศพลอยน้ำอยู่ในสระหลังวัดที่ริมสระน้ำปรากฏว่ามีร่องรอยการต่อสู้กันระหว่างตัวแกกับเด็กเล็กๆเมียแกเป็นคนยืนยันเองว่ารอยเท้าใหญ่นะเป็นของผัวจำได้ดีเพราะเขาเป็นคนเท้าใหญ่เสร็จแล้วอีกรอยเป็นเท้าเล็กๆนางก็บอกว่าเป็นรอยเท้าลูกชายที่ตายไปแล้วเพราะเด็กคนนี้เท้าข้างขวาจะมีนิ้วเกินมานิ้วหนึ่งนางปล่อยโฮออกมาร้องว่าลูกมาฆ่าพ่อลูกมาล้างแค้นพ่อนางร้องไห้คร่ำครวญเหมือนกับสงสารผัวมากกว่าลูกมีบางคนได้ยินได้เห็นแล้วออกอาการไม่พอใจก็พูดว่าพ่อมันนั่นแหละชั่วเหมือนกับยักษ์กมารฆ่าลูกได้ลงคอจับโยนใส่ไฟตายแค่นี้ยังไม่สาสมซะด้วยซ้ำมีคนสาปแช่งผู้ชายคนนี้อีกแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วก็ตามเขาบอกที่ตายนี่มันน้อยไปไม่สาสมกับบาปกรรมที่เขาทำมาไว้กับเด็กไร้เดียงสาแค่แกงถ้วยเดียวถึงกับฆ่าลูกในไส้นี่มันเกินไปตอนเผาศพมีคนไปเผาศพไม่กี่คนน่ะแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านยกเกลียดชังเขามากเมียของเขาปรากฏว่าต่อมาแต่งงานใหม่ก็ต้องเป็นม่ายซ้ำสองเพราะผัวใหม่ก็ตายอีกลือกันว่าผัวเก่าที่เป็นผีน่ะมาฆ่าก่อนตายเขาฝันบ่อยๆเห็นผัวเก่าของนางมาที่บ้านมาไล่ให้เขาไปเสียข่มขู่ต่างๆนานาทำไม่ไปจะฆ่าให้ตายเขาไปหาหลวงพ่อที่เขานับถือท่านก็ให้ของดีมาเป็นตะกรุดแต่คืนที่ตายเนี่ยเขาไม่ได้คาดไว้กับตัวเขาตายในบ้านบนที่นอนเนื้อตัวไม่มีร่องรอยบาดแผลอะไรเลยครับยายปิ่นแกมีลูก4คนครับวันหนึ่งแกตายเพราะว่าเป็นลมแล้วก็ตกน้ำขณะที่แกออกไปเก็บกระจับ เพื่อเอามาต้มกินพอแกตายลูกๆ ก็ช่วยกันจัดงานศพให้แกจัดอย่างง่ายๆไม่เสียค่าใช้จ่ายมากโรงก็ซื้อแบบราคาไม่แพงเนื่องจากแต่ละคนก็ไม่ค่อยจะมีสตังค์แต่ยายปิ่นเนี่ยแกมีเงินเก็บของแก 50,000 แกเคยสั่งลูกๆว่าเอาเงิน 50,000 เนี่ยใช้ทำงานศพของแกจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นแต่มันเกิดปัญหาว่าหาสมุดบัญชีเงินฝากเล่มนั้นไม่เจอลูกๆ ก็เกิดสงสัยกันเองว่าใครคนใดคนหนึ่งจะเก็บเอาไว้เพื่อจะเอาไปเบิกคนเดียวแต่โดยความเป็นจริงจะทำอย่างนั้นไม่ได้ลูกทุกคนจะต้องรับรู้ร่วมกันเขาว่าจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกทุกๆคนก่อนถึงจะเอาเงินออกมาได้แม้ว่าจะหาบัญชีไม่เจอแต่งานศพก็ลุล่วงไปด้วยดีด้วยความร่วมมือของลูกๆหลังจากนั้นก็ช่วยกันค้นหาสมุดบัญชีเงินฝากที่แม่เคยบอกไว้หายังไงก็ไม่เจอป้าคนหนึ่งก็แนะนำว่าให้จุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณยายปิ่นซะก่อนลูกๆ ก็ทำตามจากนั้นก็หาต่อบังเอิญเหลือเกินระหว่างหากันอยู่นี่นกพิราบตัวหนึ่งสีเทาๆมันบินเข้ามาในห้องนั้นเสร็จแล้วมันก็บินวนเหมือนกับหาทางออกไม่ได้หน้าต่างก็มีแต่มันอาจจะมองไม่เห็นทีแรกก็คิดกันอย่างนั้นแต่แล้วก็เห็นมันบินไปที่หลังตู้เก็บของแล้วก็เกาะบนหลังตู้ใช้ปากจิกหลังตู้ดังกุ๊กกุ๊กกุ๊กเอ๊ะมันจิกทำไมมันกินอะไรไม่มีใครรู้มันทำอย่างนั้นครู่หนึ่งก็บินจากไปออกไปทางหน้าต่างลูกคนหนึ่งก็สงสัยว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างก็หาเก้าอี้ปีนขึ้นไปดูเขาก็ต้องร้องออกมาว่ามันอยู่นี่ไงเสร็จแล้วก็หยิบสมุดบัญชีเงินฝากชูให้ทุกคนดูก็ดีใจกันใหญ่คุยกันว่าจะจัดการกับเงินก้อนนี้ยังไงดีคนหนึ่งก็บอกให้ไปเบิกเอามาแบ่งกันชดใช้เงินที่เสียไปในการจัดงานแต่คนหนึ่งบอกว่าให้เก็บเงินนี้ไว้ทำบุญแผ่กุศลให้แม่ในคราวต่อไปอีกคนบอกว่าแบ่งคนละ 10,000 ส่วนที่เหลืออีก 10,000 ก็เอาไว้ทำบุญให้แม่คุยกันไปคุยกันมาก็ตกลงกันได้ว่าแบ่งคนละ 10,000 ดีกว่าเงินจะได้เกิดประโยชน์แก่คนเป็นแม่น่ะตายไปแล้วความต้องการก็ไม่มีแล้วลูกๆต่างหากที่ยังมีลมหายใจยังจะต้องกินต้องทำงานหาเงินกันตัวเป็นเกลียวอยู่พวกเขาก็เลยเบิกเงินจากธนาคารมาแบ่งกันตามที่ตกลงเหลือไว้10,000เอาไว้ทำบุญ100 วันให้แม่พอใกล้วันทำบุญลูกคนหนึ่งก็ฝันว่าแม่มาหามาบอกว่าห้ามเอาเงิน50,000ของแม่ไปใช้อย่างอื่นใครเอาเงินของแม่ไปให้เอามาคืนให้หมดเอามารวมกันให้ครบ50,000แล้วก็ทำบุญให้แกให้หมดพอเรื่องนี้รู้ถึงหูของอีก3 คนก็ไม่เชื่อหาว่าคนที่ฝันพูดเอาเองหาว่าคนฝันจะหุบเงิน50,000แค่คนเดียวเกิดความร้าวฉานในหมู่พี่น้องคนหนึ่งก็บอกว่าถ้าแม่อยากได้เงินก็มาทวงเอาเองสิเขาพูดอย่างท้าทายส่วนอีกคนก็บอกเงินหมดไปแล้วจะเอาที่ไหนอ่ะแล้วทีเงินทำศพนั่นทำไมไม่คิดบ้างอีกคนก็บอกว่าเรื่องเหลวไหลพอต่อมาลูกที่เหลือก็ฝันคล้ายๆกันว่าแม่มาทวงเงินแต่ก็ไม่มีใครยอมเอาเงินมารวมกันเพราะว่าต่างคนต่างก็กลัวว่าพี่คนฝันทีแรกเนี่ยจะหุบเงินไปหมดบางคนก็ไม่มีเงินที่ว่าอยู่แล้วลูกๆแต่ละคนของยายปิ่นไม่มีใครทำมาหากินคล่องสักคนทั้ง4ล้วนแต่พบกับความลำบากยากเข็ญคนดึงเป็นแม่ค้าก็ขายไม่ดีอีกคนเป็นช่างเสริมสวยก็ไม่ค่อยจะมีลูกค้าเหมือนกันลูกชายคนหนึ่งยึดอาชีพทำสวนก็เป็นหนี้สินเขาอีรุงตุงนังอีกคนวิ่งรถ2 แถวรับคนระหว่างตัวจังหวัดกับหมู่บ้านก็ไม่เคยมีเงินมีทองเก็บกับเขาแถมรถยังไปชนกับเขาอีกต่อมาพวกเขาย่ำแย่กันมากที่พวกเขาเป็นอย่างนี้เขาคิดกันว่าคงจะเป็นเพราะดวงวิญญาณของแม่ไม่พอใจพวกเขาโกรธพวกเขาเพราะว่าแม่เป็นคนแปลกไม่อภัยแม้แต่ลูกๆของตนเองเป็นคนผูกใจพยาบาทอาฆาตแค้นพ่อของพวกเขาตายไปก็เพราะแม่ผลักซะตกบันไดตั้งแต่นั้นก็เดินไม่ได้แม่ก็ไม่ค่อยดูแลเพราะเจ็บใจที่พ่อเอาเงิน500 บาทนั้นไปทำบุญตอนที่วัดเขาสร้างโบสถ์ในที่สุดพ่อก็ตายไปหลังจากพ่อตายแล้วแม่ก็ยังพูดเสมอว่าพ่อทำไม่ถูกเอาเงินไปทำบุญโดยไม่บอกแม่ก่อนว่างั้น

ตายขณะที่หลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้สูงใหญ่กลางทุ่งนาฟ้าผ่าตัวดำเมี่ยมเนี่ยไม่เกรียมจำหน้าไม่ได้ว่าเป็นสามีของแกเสร็จแล้วพอตายไปแล้วมาเข้าฝันตอนที่มาเข้าฝันยังมาในสภาพตัวดำเกรียมเหมือนตอนที่โดนฟ้าผ่าตายไม่มีผิดสามีแกยังบอกอีกว่าปู่ทวดแล้วก็ญาติพี่น้องและลูกหลานที่ล่วงลับไปแล้วทุกคนทุกชีวิตถูกมาจองจำไว้ได้รับผลกรรมในขุมนรกภูมิกันหมดแล้วก็ช่วยเหลือกันไม่ได้เลยเพราะว่ายมทูตในขุมนรกนี่ดุร้ายมากว่ากันไปตามโทษที่ได้รับไม่มีเส้นสายไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันไม่รับสินบนอะไรทั้งนั้นป้าพิงแกก็เฉลยความลับของตระกูลสามีแกที่ตายไปแล้วว่าผลบุญที่แกกับญาติพี่น้องได้ทำไปให้นั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนล้วนแต่บาปหนาอยากที่จะชดใช้กรรมให้หมดในนรกก็คงจะต้องรับกรรมไปชั่วอายุขัยละนั่นเป็นเวรกรรมหรือว่าคำสาปแช่งที่คนในตระกูลนี้ต้องตายโหงกันแทบทุกคนมีชาวบ้านพูดกันว่าเป็นทั้งเวรกรรมแล้วก็คำสาปนั่นแหละเพราะว่าคนเหล่านี้ล้วนแต่มีบาปที่ได้ทำสิ่งโหดร้ายป่าเถื่อนกับชาวบ้านไว้มากสมควรที่จะต้องได้รับโทษจากนรกด้วยการตายโหงเกือบทั้งตระกูลครับป้าพิงแกก็บอกว่าทำดีนะย่อมจะได้แต่สิ่งดีๆถ้าทำกับความชั่วมันก็จะต้องได้พันอย่างนี้ละนะป้าพิงแกว่าครับ แม่พลอยนี่เป็นลูกสาวคนเดียวของป้าหมวยกับลุงเป้หล่อนมีแฟนที่ทำงานโรงงานด้วยกันมันจะไม่ยุ่งยากถ้าหากว่าพลอยจะไม่มีคู่มั่นคู่หมายอยู่ก่อนจะแต่งงานกันกำหนดงานแล้วด้วยเดือน6ที่จะถึงเนี่ยคู่มั่นของพลอยเป็นคนอีกหมู่บ้านหนึ่งว่ากันว่าเขาเป็นคนดีไม่สูงสิงกับใครไม่ใช่นักเลงไม่ใช่พวกชอบดื่มเหล้ายาปลาปิ้งเหมาะกับพลอยแล้วเพราะว่าพลอยก็เป็นคนดีเรื่องมั่นหมายนี่ลุงเป้เป็นคนจัดการให้พลอยก็ไม่ได้คัดค้านอะไรก็เข้าพิธีมั่นหมายกับผู้ชายคนนั้นเขาก็หน้าตาปานกลางผิวคล้ำอายุมากกว่าดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ลุงเป้เชื่อว่าเป็นคนที่แกจะฝากลูกสาวได้ญาติญาติของแกที่ชักนำมาสู่ขอก็ยืนยันว่าเขาจะไม่ทำให้แกผิดหวังมั่นกันแล้วพลอยถึงได้มีแฟนที่ทำงานด้วยกันลุงเป้รู้เรื่องนี้เพราะว่าคนที่หมู่บ้านหลายคนก็ไปทำงานโรงงานเดียวกันเนี่ยพอแกรู้เข้าเท่านั้นแกก็จ้องจับผิดขับมอเตอร์ไซค์ไปซุ่มดูก็เห็นว่าลูกสาวกระหนุงกระหนิงอยู่กับหนุ่มคนนั้นจริงๆเห็นแล้วเกือบยั้งใจไม่อยู่จะเข้าไปจัดการแต่ว่าคนเยอะก็เลยยั้งใจได้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กพอพลอยกลับบ้านลุงเป้ก็ซักไซ้ลูกสาวจนพลอยเองก็ปิดไม่อยู่ก็ยอมรับออกมาซ้ำยังบอกอีกว่าหนุ่มคนนั้นเคยขับมอเตอร์ไซค์มาส่งที่ปากทางเข้าหมู่บ้านลุงเป้ก็ยื่นคำขาดให้เลิกกันเสียเพราะหล่อนจะแต่งงานอยู่ในอีก 3-4 เดือนข้างหน้าที่แรกพลอยไม่รับปากแต่ลุงเป้ย้ำให้คิดดีๆอย่าทำให้พ่อแม่พี่น้องอับอายขายหน้าเพื่อนบ้านพลอยก็ต้องตัดใจเลิกกับแฟนหนุ่มมันไม่ง่ายเพราะว่าเขาตามตื้อด้วยความรักอย่างไม่ลดละลุงเป้ต้องให้คนคอยไปรับไปส่งพลอยมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็เสียวๆกลัวไอ้หมอน้ำนั้นบ้าระห่ำฆ่าเอาก็ยอมรับว่ากลัวตายการไปรับไปส่งของมอเตอร์ไซค์รับจ้างทำให้หมอนั่นเข้าใจผิดคิดว่าคนขับนี่เป็นแฟนน้องพลอยที่จะแต่งงานด้วยเขาก็เริ่มห่างพลอยไปแต่แล้วเขาไปรู้จากใครคนหนึ่งว่าเจ้าโชเฟอร์มอเตอร์ไซค์คนนั้นน่ะไม่มีความสำคัญอะไรกับพลอยหรอกเขาก็เลยมาผัวพันกับพลอยอีกจนลุงเป้ต้องให้พลอยลาออกจากงานต้องเรียกว่าลุงเป้บังคับพลอยถึงต้องทำตามแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นมารู้ภายหลังว่าพลอยตั้งท้องหลายเดือนแล้วลุงเป้แทบคลั่งหารือป้าหมวยจนนำไปสู่การพาพลอยไปทำแท้งโดยให้ญาติของป้าหมวยที่มีศักดิ์เป็นป้าของพลอยเนี่ยพาไปหลังจากนั้นการแต่งงานก็เป็นไปอย่างราบรื่นทั้งที่ระแวงกันว่าแฟนคนนั้นของพลอยนี่จะมาอาละวาดแต่ก็นับว่าโชคดีที่ไม่มีเหตุการณ์ร้ายทุกอย่างผ่านไปแต่ชีวิตของพลอยไม่มีความสุขเพราะว่าสามีของหล่อนดูจะไม่ได้รักใครเลยดูเขาเฉยเมยเอาเสียด้วยซ้ำเขาไม่ค่อยพูดด้วยทำให้พลอยทุกข์ระทมหม่นหมองเศร้าซึมจนวันหนึ่งก็กินยาฆ่าแมลงเข้าไปเกือบตายถ้าหมอช่วยไม่ทันสามีของพลอยเขาก็แค่ดูหล่อนว่าตายหรือยัง มันมีอะไรบางอย่างคล้ายๆกับว่าเขาจะรู้ว่าพลอยไม่บริสุทธิ์ผุดพองพลอยกินยาตายอีกครั้งแต่ครั้งนี้แม่ของหล่อนมาเห็นซะก่อนเพิ่งจะกินเข้าไปเล็กน้อยพลอยก็เลยไม่เป็นอะไรมากหลังจากนั้นก็เลยต้องคอยเฝ้าดูแลกันแจพลอยจะหูแว่วหรือว่าประสาทหลอนก็ไม่รู้ได้หรืออาจจะเป็นวิญญาณลูกของหลอนมาหาจริงๆหลอนได้ยินเสียงเรียกเด็กๆมาเรียกแม่จ๋าแม่จ๋าบางทีก็พูดว่าแม่ใจร้ายแม่ฆ่าหนูทำไมแม่ฆ่าหนูทำไมพลอยได้ยินทีไรก็จะเป็นลมหมดสติทุกทีแล้วบางคืนก็ยังเห็นเด็กผู้หญิงมายืนอยู่ที่ปลายเตียงอีกด้วยหลอนก็จะร้องไห้สะอึกสะอื้นเผลอตัวเรียกลูกจ๋าลูกจ๋ามาหาแม่หรือจ๊ะสามีของพลอยถึงกับทนไม่ไหวเขาก็ย้ายกลับไปอยู่บ้านของเขาเองไม่กลับมาเหลียวแลพลอยคือทอดทิ้งไปโดยปริยายพลอยก็เหมือนคนบ้ามักจะเพ้อลำเมอได้ยินแต่เสียงเด็กๆมาหลอกหลอนไม่ว่ากลางคืนหรือว่ากลางวันเพ้อคลั่งร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างมักจะเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆมาหาแล้วก็พูดว่าแม่ใจร้ายแม่ใจยักษ์พลอยพยายามฆ่าตัวตายอีก2ครั้งแขวนคอตัวเองกับขื่อบ้านลุงเป้มาเห็นช่วยไว้ทันอีกครั้งหนึ่งจะเอามีดเชือดคอตัวเองแต่มีดมันค่อนข้างทื่อพอเชือดก็เลือดโชกแต่ไม่ตายคืนหนึ่งป้าหมวยก็ได้ยินเสียงเด็กหญิงมาเรียกแม่แม่แล้วอยู่ๆพลอยก็กรีดร้องสุดเสียงวิ่งพรวดพราดออกจากห้องป้าหมวยกับลุงเป้ต้องช่วยกันจับตัวไว้เพราะว่าพลอยทำท่าจะกระโดดเรือนป้าหมวยมองไปหน้าบ้านเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่แกตกใจเด็กยืนอยู่ในแสงจันทร์เสี้ยวสลัวมัวซัวแกรีบไปหาไฟฉายมาส่องแต่ปรากฏว่าเด็กหายไปแล้วได้มีการถวายสังฆทานกันหลายครั้งพลอยทำบุญกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลให้ลูกแต่หล่อนก็ยังผวาเห็นลูกอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งพลอยก็ฆ่าตัวตายได้สำเร็จใช้มีดปลายแหลมจ้วงแทงหน้าท้องตัวเองถึง3แผลแล้วนอนหมกตัวในห้องขาดใจตายจมกองเลือดบนที่นอนเมื่อพบกับความตายแล้ววิญญาณน้องพลอยก็เฝ้าวนเวียนอยู่ใกล้บ้านตลอด3คืนที่ตั้งศพสวดและคืนหนึ่งก่อนวันเผาก็ไปเข้าฝันแฟนหนุ่มที่โรงงานบอกว่าหล่อนตายแล้วเขารีบขับมอเตอร์ไซค์มาแต่เช้าพบกับงานศพของหล่อนเขาก็ถึงกับร้องไห้ลุงเป้ปราดเข้าไปกระชากคอเสื้อผลักเขาออกปากไล่ไปมาทำไมไอ้ชาติหมาพลอยไปเข้าฝันบอกผมว่าเธอตายแล้วผมก็มาหนุ่มคนนั้นไม่ได้บอกไม่ได้พูดอะไรมากมายคนมาห้ามเขาขอว่าจะเผาศพพลอยก่อนแล้วจะกลับไม่ให้เผาเว้ยไปบอกให้ไปป้าหมวยคิดว่าเขามาดีแล้วท่าทางเขาจริงใจก็พูดกับลุงเป้เพื่อให้แกยอมให้เขาอยู่จนถึงเวลาเผาศพลูกสาวลูกเราอุตส่าห์ไปเข้าฝันบอกเขาให้เขามานะมันไม่ใช่ความต้องการของเราแต่มันเป็นความต้องการของลูกลุงเป้ไม่พอใจแต่ก็ระงับความโกรธไว้ส่วนสามีที่แต่งงานกันนายคนนี้ไม่ยอมมางานศพเลยลุงเป้ส่งข่าวไปเขาก็ไม่มาแกให้คนขับรถมอเตอร์ไซค์ไปบอกอีกในตอนเช้าไปบอกเขานะว่าวันนี้จะเผาแล้วจนศพขึ้นเมนก็ไม่มีใครเห็นเขามีแต่หนุ่มโรงงานที่เขาน้ำตาไหลพรากโดยไม่อายใครบางคนก็มองเขาบางคนสงสารบางคนเห็นใจบางคนก็คิดว่าเพราะเขาคนเดียวถึงทำให้เรื่องมันเป็นอย่างนี้เขาเผาศพพลอยแล้วเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับมันเป็นเวลาเย็นมากแล้วเข้าไปแล้วถึงได้มีคนเล่ากันว่าข้าวปลานี่เขาไม่ได้แตะต้องเลยอยู่ที่วัดทั้งวันไม่ยอมกินข้าวที่มีคนยกไปให้เขาบอกแต่ว่าเขาไม่หิวเอาแต่มองลงศพและรูปถ่ายของพลอยที่ตั้งหน้าศพอยู่เกือบตลอดเวลาระหว่างทางที่เขากลับไปนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักเม็ดฝนเป้งกระหน่ำไม่ยั้งพายุพัดแรงแต่เขาก็ไม่ได้หยุดพักขับไปกลางสายฝนด้วยความเร็วอย่างไม่เสียดายชีวิตตรงทางโค้งรถของเขาก็เสียหลักลื่นถลายไปทั้งรถทั้งคนกระแทกกับเสาไฟฟ้าที่บ้านลุงเป้ได้ข่าวนี้จากคนงานแถวบ้านนำข่าวมาบอกลุงเป้ไม่พูดอะไรแต่ว่าป้าหมวยสลดใจไม่น่าเลยคิดถึงหัวอกพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาหลายวันต่อมาป้าหมวยรู้สึกว่าในบ้านมีสิ่งแปลกประหลาดเสียงกระซิบกระซาบของใครดังอยู่ไม่ว่ากลางวันหรือว่ากลางคืนป้าหมวยก็ถามลุงเป้ว่าแกได้ยินเสียงอะไรบ้างหรือเปล่าอ่ะ อย่ามาหูดีมากไปเลยคิดมากเรื่องมากลุงแป้กระดูกเอาแกไม่มีอารมณ์จะสนใจเรื่องอื่นแกคิดถึงลูกสาวคนเดียวแล้วก็ยังคิดแค้นไม่หายที่เจ้าหนุ่มโรงงานมันก่อเรื่องยุ่งแม้ว่าเขาจะลดความตายไปแล้วแต่แกก็ไม่นึกจะอโหสิให้เลยป้าหมวยน่ะรู้สึกว่ามีคนอื่นมาอยู่ในบ้านนอกจากนางกับลุงเป้แล้วใครกันนะมองไม่เห็นใครเลยลูกคงจะกลับมาอยู่บ้านกับเราด้วยนะมาก็มาดิไม่กลัวอยู่แล้วแต่ป้าหมวยรู้สึกว่าจะไม่ใช่แค่พลอยเท่านั้นน่าจะมีคนอื่นด้วยเสียงกระซิบกระซาบที่ได้ยินก่อนหน้านั้นเป็นเสียงทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่แกไม่กล้าบอกลุงเป้แต่แกได้ยินเองในดึกสงัดคืนนั้นลุงเป้ตื่นลืมตาโพลงแกรู้สึกว่ามีคนอื่นอยู่ในบ้านข้างนอกนั่นเสียงพวกเขาคุยกันกระหนุงกระหนิงเงี่ยหูฟังเป็นเสียงหนุ่มสาวฉอเลาะกันอย่างมีความสุขแกเปิดประตูพรวดออกไปไฟไม่เปิดนะแต่แกมองเห็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งนั่งอยู่ริมระเบียงหันหลังให้แกแกเห็นข้างหลังพวกเขาเฮ้ยพวกมึงเป็นใครกันนะมานั่งคุยอะไรบนบ้านกูแกตะหวาดกราดเกรี้ยวออกไปสองร่างที่เห็นก็หายวับไปกับตาแกนึกว่าสองคนมันคงกระโดดเรือนหนีไปแล้วแกถลันตามไปจนสุดระเบียงมองลงไปแต่ก็ไม่พบพวกเขาเลยป้าหมวยไม่ได้ออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้สองสามคืนต่อมาลุงเป้ก็ได้ยินอีกก็พรวดพราดออกไปเหมือนเดิมแต่สองร่างก็หายไปอีกหรือมันไม่ใช่คนเออแกคิดหนักเกาหัวหน้านิ่วเลยผู้หญิงนี่ดูคล้ายๆลูกสาวแกส่วนหนุ่มนั้นมันก็คล้ายๆไอ้หนุ่มโรงงานตัวแสบไปแหละเอ๊ะมันยังไงกันหรือว่ามันเป็นดวงวิญญาณแกไม่ยอมนิ่งเฉยอยู่เป็นอันขาดสอบถามหารือกับพวกพ้องแต่ละคนก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานามีคนหนึ่งที่พูดว่าคงจะเป็นดวงวิญญาณหนุ่มสาวที่รักกันเมื่อตายแล้วก็มาอยู่ร่วมกันไม่ได้เว้ยไม่ได้กูไม่ยอมก็ไหนๆเขาก็ตายไปแล้วอ่ะปล่อยเขาเถอะผู้ชายคนนั้นพยายามพูดให้ลุงเป้ตัดใจรู้จักปลงซะบ้างแต่มันเหมือนไปเติมความโกรธแค้นแกบิดมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวหาหมอผีเก่งๆไปเจอเขาคนหนึ่งบ้านอยู่ข้างวัดโคกพุทธารอมันให้เละไปเลยอาจารย์ลูกสาวด้วยเหรอไม่ใช่สิไอ้ผู้ชายผมเกลียดมันโอ้เออเออได้ได้ได้หมอผีเท่าผมขาวรับปากท่าทางแกมั่นใจจะทำได้เอาไปกันเลยเดี๋ยวซ้อนรถผมไปเลยหมอผีคว้าย่ามมาสะพายเกาะท้ายมอเตอร์ไซค์มากับลุงเป้พอถึงบ้านแกก็มองทั่วบ้านสีหน้าชอบคนแกกระซิบบอกว่าเออบ้านนี้มีผีอยู่จริงๆไม่ใช่แค่สองนะสามนะสามใช่หรือมันมีผีเด็กอยู่ด้วยนะผีเด็กเหรออาจารย์ใช่เด็กผู้หญิงเห็นแล้วมันวิ่งเล่นอยู่นั่นหมอเฒ่าก็มองไปที่ใต้ถุนเรือนมันแอบตัวอยู่หลังเสาแต่ไม่มีทางหลบพ้นหรอกคืนนี้แหละเจอดีแน่หมอผีคุยเคืองเชียวป้าหมวยรู้เรื่องก็ไม่ยอมให้หมอผีขับไล่ดวงวิญญาณเหล่านั้นนั่นมันลูกสาววิญญาณเด็กก็เป็นหลานอีกคนหนุ่มโรงงานก็ถือได้ว่าเป็นพ่อของหลานก็ผัวของลูกสาวไม่เอานะหมอไม่ต้องทำหรอกกลับไปเถอะไม่ได้ไม่ให้กลับนะจ้างมาแล้วจะเอาไว้ทำไมเราผีมันจะทำให้เดือดร้อนนะเดี๋ยวจัดการให้แต่พอมืดค่ำหมอเฒ่าก็ไม่เจอผีเหล่านั้นแล้วหายไปกันหมดตามหาก็ไม่เห็นร่องรอยการหลบลี้หนีเร้นโอ้ยมันหายไปไหนวะหมอผีก็เดือดดาลอย่างยิ่งแกเหงื่อแตกพลักหน้าแดงกำไม่เมาแต่โกรธไม่เคยมีผีที่ไหนมาล้อเล่นหรือว่าหนีเงื้อมมือแกไปได้แกก็เดินงุ่นงานไปทั่วบริเวณบ้านแล้วก่นด่าไปด้วยไอ้ผีชิบหายไอ้ผีระยำหนีไปได้เก่งจริงเอามาที่เว้ยป้าหมวยเห็นว่าหมอผีแกนี่คงจะเป็นพวกประสาทกินถึงได้เป็นแบบนี้เออจะไปโกรธเคืองอะไรกันนักจู่ๆตอนที่หมอผีเดินไปใต้ต้นมะม่วงกิ่งไม้เคืองเท่าแขนก็หักลงมาฟาดคอแกอย่างจังเสียงโอยแกร้องลั่นแล้วเงียบกริบล้มตึงเลยคว่ำลงไปกับกิ่งไม้ลุงเป้กระโดดก็ไปช่วยเห็นว่ามันเป็นกิ่งไม้สดๆแงนหน้ามองเออไม่น่าหักลงมาได้กิ่งมะม่วงมันก็ไม่น่าจะเปราะหักง่ายขนาดนี้แล้วก็ไม่พบสาเหตุที่ทำให้กิ่งไม้หักด้วยหมอเฒ่าย่ำแย่เลยแต่ไม่ตายไปนอนหยอดน้ำข้าวต้มอยู่ที่บ้านดึกๆเดินเดินลุงเป้แกก็ตื่นขึ้นมาเงี่ยหูฟังว่ายังมีผีอยู่ในบ้านแกหรือเปล่าก็ปรากฏว่าจากนั้นมาบ้านก็เงียบกริบเลยครับแกก็สบายใจครับ